NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij vliegbasis Volkel in Noord-Brabant zijn vanochtend 15 actievoerders opgepakt. Ze wilden een opening graven onder het hek rond de basis. In de buurt van de vliegbasis bivakeren al sinds maandag tientallen actievoerders. Gisteren werden er ook al 10 demonstranten opgepakt. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot met migranten gekapseisd en daarna gezonken. Van de 45 opvarenden werden er slechts 4 gered. De overlevenden komen uit Ivoorkust en Guinea. De boot was vertrokken vanuit Tunesië. In de Elzas in Frankrijk zijn mogelijk 11 mensen omgekomen bij een brand. Die brak uit in een vakantiehuis waar op dat moment een groep mensen met een verstandelijke beperking verbleef. 17 mensen werden uit het huis gehaald, de 11 anderen worden nog vermist. Een verhuurder in Goes, die nog 20.000 euro huur krijgt van de winkelketen de Big Bazaar, heeft faillissement van die keten laten aanvragen. Big Bazaar heeft al langer in verschillende steden huurachterstanden. Vorige maand oordeelde een rechter al dat er 2 winkels ontruimd moeten worden. ANWB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de knopen De Raasdorp en Velzen heb je bijna 10 minuten vertraging. Tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Eerseke rijden geen treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij onze zomerserie Verre Geluiden. De muzikale wereldreis die we deze zomerweken met Bureau Buitenland maken. En dit keer hoeven we slechts de Noordzee over te steken. Het land waar mijn gast Ad Nieuwdorp al op zeer jonge leeftijd verliefd op werd. Hij moest en hij zal ooit muziek gaan maken in Engeland. En het is hem ook gelukt. En deze muziekspecialist is tegenwoordig presentator van het dagelijkse programma De Klassieken van Avrotros op NPO Klassiek. En vandaag gidst hij ons aan de hand van zijn favoriete muziek door het Verenigd Koninkrijk. Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Opnieuw door welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Presentator ben je, vertelde ik net al bij NPO Klassiek, maar ook maken van de podcast England My England. Mm-hmm. Hè, waarin je echt een muzikale reis door Engeland maakt. Ja. Nou hoef je het mij niet per se uit te leggen, want ik heb het natuurlijk ook. Maar waar komt bij jou die fascinatie voor Engeland vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Het begon al heel jong. Ik denk dat het komt door het lezen onder andere van boeken van Rosemary Sutcliffe. Dat was zeg maar de Engelse Thea Beckman. Ik was enorm gefascineerd door de boeken over King Arthur, koning Arthur en de Ronde Tafel en Robin Hood. Dat is ook heel belangrijk. Ja, dat was echt boeken verslinden. Ja. En toen is die verder groter geworden, die fascinatie. Ja, het aspect van die sagen, ook wel een beetje dat mythische. De ridders, Sherwood Forest, wat je dan allemaal, de vechten tegen het onrecht, maar ook veel natuurbeleven natuurlijk, want ze zwaaien met hun zwaarden en hun bogen, Robin Hood, van boom naar boom. Dus mm-hmm. dat landschapachtige idee. Ja, en de muziek werd ook steeds belangrijker. Ja, ja. Daar gaan we uitgebreid over praten het komende half uur. Wat vind je zelf trouwens leuk? Het praten over muziek, luisteren naar muziek, of misschien gewoon zelf muziek maken? Oh, ook dat want je doet het alle drie natuurlijk. Goeie vraag. Ik vind samen luisteren en dan daarna over praten vind ik ook heel leuk. Of het eerst aankondigen en dan de mensen proberen nieuwsgierig te maken, dan te laten horen, mm-hmm. vind ik ook leuk. Ik vind het ook heel gaaf om gewoon de muziek te laten horen. En dan, als je dat voor het eerst hoort, die nieuwe muziek voor je, om eens te kijken wat het met de ander doet. Ja. En muziek maken zelf vind ik ook superleuk. Geen goede antwoord. Nee, dat is van alles een beetje. Dus. Ja. Maar wat ik begreep, dat las ik over jou, dat je al in de box stond je mee te dirigeren met het nieuwjaarsconcert. Ja, ik heb dus zo ook vroeg ooit, begon het al. Ja, dat schijnt zo geweest te zijn. Er zijn volgens mij nog van die fotootjes van. Die heb ik niet kunnen vinden voor vanmiddag. Maar toen heb ik dus blijkbaar Weense muziek gedirigeerd. Geen Engelse, maar een nieuwjaarsconcert vanuit Wenen. Ja. Maar dus ook die fascinatie voor de klassieke muziek had je al heel jong. Zeker, ja heel jong. Mijn vader speelde dwarsfluit vroeger. Op de basisschool kwam er dan zo'n vertegenwoordiger van de plaatselijke muziekvereniging langs. Die had een heel scala aan instrumenten mee. Je kon alles proberen. Ik wilde natuurlijk leden werven, jonge leden. Ik was een jaartje of 9. Ik zag de trompet, fantastisch. Trompet is zo'n schitterend schel. mooi aanwezig instrument. Daar wilde ik voor gaan. Mijn ouders vonden het fantastisch. Ik heb geprobeerd te spelen, maar ik had een Vlaamse muziekdocent die zei: ja, uw embouchure, uw lippen zijn eigenlijk iets te groot voor de trompet. Toen kreeg ik een tuba in mijn handen gedrukt. Nou, dat was, ik was 9, 10. Tuba, groot instrument, maar wel handig, want als je achter zo'n groot instrument kan wegkruipen als je een foute noot hebt gespeeld, is dat bijzonder sympathiek. Dus tuba, maar ja, tuba is een instrument wat veel baspartijen speelt. Hè, en mensen horen dan vaak de baslijnen of in een mars hoor je bepaalde... Oh, ik ga het niet zeggen, want ik ben een voorvechter van de blaasmuziek natuurlijk ook. Basnoten. En het wordt niet geassocieerd met virtuose muziek. Tenminste, inmiddels wel, maar toen nog niet zo echt. Maar toen heb ik, dankzij de dirigent van die muziekvereniging, echt prachtige virtuose tuba-muziek leren kennen. En dat blijkt dan weer van een Engelse componist te zijn. Kijk, en dat was? Ralph Vaughan Williams. Het eerste deel uit het tuba-concert van Ralph Vaughan Williams. Ja. Hele beroemde Engelse componist. Ja. Het lijkt me ook geen makkelijk instrument om te bespelen. Dit, zoals je al zei, dit is natuurlijk groot. Ja, groot. Veel lucht nodig. De afstanden tussen de tonen zijn ook wat groter dan op een kleiner instrument. Maar toen ik dit hoorde, dacht ik van ja, dit wil ik ooit gaan spelen. Want dit is gewoon zo diametraal anders dan wat mensen van de tuba denken. Dit moet ik gaan spelen. En ik werd geraakt ook door het langzame deel. En je vroeg net, wat vind je leuker? Nu ik dit weer hoor, wil ik hem heel graag... Ik heb hem niet meegenomen. Ja. Wil ik weer dit stuk verder instuderen, nogmaals. En dus, hoe groot is deze componist in Engeland? Hij is een van de grootste componisten uit eind 19e, begin 20e eeuw. Echt een household name, om het even een Engelse term erin te gooien. In Engeland zeker. In Nederland minder bekend. Sowieso kennen we hier niet zoveel Nederlandse componisten. Maar goed, probeer ik dus met die podcastserie wat aan te doen. Maar groot componist schreef niet alleen voor orkest, kamermuziek ook. En hij schreef ook voor, heeft veel vocale muziek geschreven ook. Interessant ook, hij studeerde onder andere in Europa, even op het vasteland, natuurlijk Engeland, het eiland, Blessed Isle, bij Max Broeg. En was ook goed bevriend, is ook een tijdje leerling geweest, maar eigenlijk waren ze net zo oud, met Maurice Ravel, de Franse componist. Ja, en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, toen hebben ze ook elkaar brieven geschreven, want ze zaten ook, ze waren verbonden, eigenlijk grappig. En ook weer toevallig als ambulance broeders waren ze. Maar goed, dat is weer even een zijpad. Maar Ralph Vaughan Williams, een van de grote componisten van de Engelse muziek. En inderdaad, want in jouw England My England podcastserie, waar ik zelf ook nog een bescheiden rol in speel. De Coronation Special. De kroning van Charles hebben we nog doorgenomen. Maar probeer je echt die Engelse muziek te doorgronden ook? Ja. Als ik jou eens zou vragen, wat is wat jou betreft nou de ultieme Britse klank? Waar denk je dan meteen aan? Dan denk ik aan bijvoorbeeld muziek van een andere grote Engelse componist, Edward Elgar. Zijn Enigma-variaties. Dat is toch wel heel erg Engelse muziek, voor mij ook. Want wat maakt dat typisch Engels? Het indirecte ook wel weer. Niet te veel, niet te direct. We zijn in Nederland redelijk direct. Ook, misschien ook wel een beetje in onze muziek. Wel interessant punt om te maken, maar niet op uit te wijden. Maar, maar de Engelse muziek heeft voor mij ook, en zeker die Elgar, die Enigma-variaties zijn eigenlijk muzikale portretten van zijn vrienden. En dat is in noten gevangen. Het zijn allemaal sfeerbeelden en je hoort karakteristieken. Maar je hebt ook ruimte genoeg om als luisteraar zelf je beelden te maken. En in die zin is het geen dwingende muziek, maar het is zeer meeslepende muziek. En ik hoor dan altijd, ik zie dan altijd de skyline van Londen voor me, dan wel van Londen aan het begin van de 20e eeuw bijvoorbeeld. Wat ik zelf interessant vind ook, is dat klassieke muziek, zeker ook door het Britse Koningshuis, al eeuwenlang wordt gebruikt om het volk in vervoering te brengen. Ja. Om zichzelf eigenlijk wat meer op een podium te zetten. Hè? De pomp en circumstance, die druipt er vanaf. Ook van de klassieke muziek die door de Britse royals gebruikt wordt. Ze hebben altijd een goede neus gehad voor de juiste componisten. Of de componist heeft een goede neus gehad voor de juiste broodheer. Want een van de Georges uit de 18e eeuw, King George II onder andere, Die nam Handel mee uit Duitsland. En die schreef de Coronation Anthem, Zedek de Priest. Hebben we ook weer gehoord afgelopen begin mei bij de kroning van Charles III. Karel III. Ja. Om het zo'n voorbeeld te noemen. Ja, op die manier wisten ze het volk op hele slimme manier te bereiken. We gaan even een enorme sprong maken naar een stuk modernere muziek. Want jij wilde een nummer laten horen van Level 42. Dat vond ik wel verrassend. Jij als groot klassiek liefhebber. Ja, maar goed. Echte Britse band, de jaren 80 natuurlijk. Ja, klopt. Even kijken, volgens mij is het 1987. Lessons in Love, Running in the Family, dat album. Ja, dat was gewoon brugklas. Bandjes uitwisselen. Met collega klasgenoten. Engelse muziek ook weer op de popmuziek sprak me heel erg aan. En het grappige is, Level 42 had die bas, of heeft nog steeds, want ze zijn weer up and running, Mark King. En dat is de bassist die heel erg mooi met zijn rechterduim effecten kon maken op zijn basgitaar. Doet hij nog steeds. Getapte duim, tapping. En dat sprak me ook alweer aan, want ik was inmiddels natuurlijk een beetje in de diepere lagen van de instrumenten beland met die bastuba. Dus ik had weer connectie ook met een basgitarist. En Lessons in Love is echt voor mij een heel iconisch nummer. Brengt me weer terug naar 1987. Yes. Was geleden alweer, hè? Ja. Eerste brugklas, my goodness. Jongen. Ga luisteren. Ik zie jou weer voor me in de brugklas, inderdaad. Gel in de haartjes. Ja, precies. Ja. Maar dat is toch ook wel iets wat je over Engeland kan zeggen of over Groot-Brittannië kan zeggen. Al die lijst aan toonaangevende bands in de popmuziek. Ja. Dat begon met de Beatles en de Stones, The Who, Oasis, Coldplay, Level 42, de Spice Girls mag je er volgens mij ook nog wel zeker bij noemen. Ja. Een eindeloze lijst. Wat denk jij, zit er toch in die Britse genen dat ze zo toonaangevend zijn geweest in de muziek altijd? Ja, ze hebben natuurlijk het voordeel dat Engels de wereldtaal is geworden. Dat sowieso, dat is een groot bereik. Maar volgens mij ook het talige aspect van de Engelse muziek. Want ze kunnen als geen ander, en dan generaliseer ik zowel de klassiek componisten als de popmuzici, woorden op muziek zetten. Dat het talige aspect, woorden kiezen, de nuances ook aangeven. Volgens mij heeft dat zeker mee te maken. Er zijn zoveel verschillende manieren in het Engels om hetzelfde net iets anders te zeggen. Ik denk dat het talige aspect en de combinatie van muziek en taal heel belangrijk is. En zie je ook dat het al van jongs af aan wordt meegegeven? Nou ja, het talige aspect. Ja, ik heb dan ook als jaren als docent Engels gewerkt en uitwisselingen gedaan. Is heel belangrijk. Ook gedichten, aandacht voor gedichten nog steeds. Mm-hmm. Aandacht ook voor de schrijvers als William Shakespeare, Geoffrey Chaucer. Dat gaat nog verder terug. Dus aandacht voor de taal is er zeker. Maar het zit als het ware ook, it's something in the water. De taalgevoeligheid, woordspelingen. In het Engels heb je het woord pun voor. En dat zie je tegenwoordig ook wel steeds meer in Nederland. Dan rij je bijvoorbeeld op de snelweg achter een slagerijauto en dat is It's nice to meet you. Ja. En dan M-E-A-T gespeld. Dus dat talige zit er al wel vroeg in, zeker in Engeland. Verre geluiden. U luistert naar Bureau Buitenland en onze zomerserie Verre Geluiden. En vandaag reizen we door het Engelse muzikale landschap aan de hand van presentator en podcastmaker Ab Nieuwdorp. Ab, je zei het al even, je hebt een jaar ook in Engeland gestudeerd. Ja. Hè? Bristol heb je gezeten, ja. Ook onder andere. Heb je medieval studies gedaan, yes. Middeleeuwen bestudeerd. Ja. Ja. Wat heb je daar aan overgehouden? Als in van, dat heeft ongetwijfeld ook jouw liefde voor het land alleen maar groter gemaakt. Absoluut. We hadden in level 42 net al the dreams that we were building and we never lived in Lessons in Love. Ik heb heel wat dromen opgebouwd en daar net een tijdje in kunnen wonen. Ik had het al over Robin Hood en King Arthur en zo. Dus ik had ook die dispositie, die interesse in de mystieke kant van Engeland. Er was ooit een serie over Robin of Sherwood op de televisie, ook in diezelfde eind jaren 80, jaren 90. En dat was dat mythologische Engeland dat mij ook heel erg aansprak. En dat dacht ik ook te kunnen vinden in de middeleeuwen. En ik ben zelfs een tijdje assistent geweest. Studentenassistent Angelsaksisch, dus echt oud-Engels. En ik dacht, ja, daar wil ik ook meer van weten. En ik was tegelijkertijd ook nog geïnspireerd door de boeken van Tolkien. Dat was een professor ooit in Oxford, waar hij The Hobbit schreef en The Lord of the Rings. Ja. En oud-Engels en zo doseerde. Dus ik dacht, die weg wil ik ook op. En het liefste wil ik ooit ook nog professor worden. En natuurlijk in zo'n prachtig college met prachtige klimopranken die dan in de herfst rood kleuren. Cambridge, Oxford, ja. Met een pijp in mijn mond, een tweedjasje en een grote tuin in mijn cottage en dan ook boeken schrijven. Je bent echt in het verkeerde land geboren. Dus dat, nou ja, goed, misschien is het maar goed om dat op een afstand nog steeds te cultiveren. Ja. Die droom heb ik ook dus proberen te leven in Engeland. En dat kwam ik heel dichtbij, want ik heb middel-Engels, Chaucer, deed zelfs medieval gardening, zoals het op zijn Engels, kijken hoe de middeleeuwse gazonnetjes erbij stonden. Ja. In Bristol. En ik had les van een professor. Die had ooit nog ook les gehad van de grote J.R.R. Tolkien. En ik vroeg, hoe was het om van Tolkien les te hebben? Hij zei, ja, dat is eigenlijk best wel saai. Want volgens mij sprak hij zo zachtjes dat iedereen de collegezaal zo snel mogelijk wilde verlaten, zodat hij weer verder kon schrijven aan zijn boeken. Dus, maar goed, dat was een heel mooi en inspirerend jaar. Ik heb er heel veel kunnen doen. Ook in een orkest gespeeld. Precies. Ja. Nou ja, de klassieke muziek heb je, zoals je al vertelde, natuurlijk ook van jongs af aan een enorme warme band mee gehad. Ja. Maar ik ben nu een aantal jaar weer terug in Nederland. En dan merk ik toch wel, mijn indruk althans, dat klassieke muziek in Nederland een beetje iets highbrows heeft. Iets elitairs misschien wel. Terwijl volgens mij in Groot-Brittannië dat heel anders is. Ik denk dat het in Groot-Brittannië van oudsher wat toegankelijker is, omdat je meer gezelschappen hebt om naartoe te kunnen. Hier in Nederland hebben we best wel een kaalslag te pakken gehad met heel veel professionele orkesten die zijn opgedoekt, weggesaneerd, zijn gefuseerd en zo. Dus de toegankelijkheid tot de grote klassieke werken en toporkesten gespeeld is wat kleiner geworden. Mm-hmm. In Engeland heb je dat veel meer. Het is ja, ook daar heb je de brass bands natuurlijk. Dat is ook een cultuur. De core-cultuur is heel groot. Ja. En een grote amateurcultuur aspect, waar ook heel veel grote componisten zoals Ray Vaughan Williams voor hebben geschreven. Dus die worden ook meegenomen in de composities van de grote componisten. Ja, het amateurgezelschappen zijn vrij populair ook in Groot-Brittannië. Ja, een van de grote tradities in Groot-Brittannië is de operettes van Gilbert en Sullivan. Daar heb ik niet iets van meegenomen. Dat is een van de dingen waar ik misschien nog een beetje nog niet helemaal geacclimatiseerd ben. Maar ik probeer het wel, maar het zijn van die leuke innuendo's en van die woordspeling in. Maar ik heb zelf iets meegenomen dat ook heel vaak wordt uitgevoerd door amateurkoren bijvoorbeeld. Van een componist die nog onder ons is, 77 jaar oud, John Rutter. Komt ook heel vaak naar Nederland om koren te leiden. En heel veel amateurkoren in Engeland hebben dit ook op hun repertoire. Wat dat betreft prachtige muziek die je hebt meegenomen, Ab. Denk je ook dat er onder de Britten een enorme behoefte is, nog steeds, aan nieuwe klassieke muziek? Is het echt wat dat betreft ook een stuk populairder nog dan het, het is vanzelfsprekender en daarmee misschien populairder. Want als je bijvoorbeeld naar de hoeveelheid concerten bijvoorbeeld van de Proms-series kijkt en hoeveel nieuwe compositieopdrachten daar worden gegeven, dat is overstelbaar, dat is overweldigend. Daar ben je gewoon hier in Nederland heel erg jaloers op. Er worden steeds nieuwe werken gecomponeerd. Ja. En het interessante is dat in Engeland ook heel veel lichte muziek voor de BBC is gecomponeerd, waar in Nederland in die tijd, jaren 50, 60, wat meer in de professionele klasse of de concertzalen wat meer naar het experimentele gingen. In Nederland of in Engeland is alles naast elkaar blijven bestaan. En dat is heel mooi. Het is niet zo van het ene hokje weggegooid. In Nederland gooien we vaak wat te snel dingen weg om het later weer als iets heel nieuws te ontdekken. In Engeland zijn heel veel stijlen naast elkaar blijven bestaan. Ja. De Proms, je noemt ze al even. Daar ga je ook. The Last Night of the Proms is al het beroemde sluitstuk daarvan, hè? Dat is je bent wel, erbij. Ja, dat is wel een heel grote droom. Die September uitkomt. Is dat? Ja. Ik heb er een jaartje over gedaan. Vorig jaar was ik er ook voor The Last Night. Maar toen voor de podcast. Allemaal interviews gepland. Maar toen ging koningin Elisabeth II dood op 8 september. Ja. En The Last Night die ging dus ook niet meer door. Maar komende 9 september ben ik er wel bij. Ik ben ingelood. Ik moest meedraaien met een pool aan Europese presentatoren. En ik ben een van de weinigen die in de Royal Albert Hall mogen presenteren. Daar op het rode plus tussen de BBC-collega's. Waarschijnlijk misschien naast een Spaanse collega die zegt l'ultima noche de BBC Proms. Ja. Dus het wordt heel spannend. Het is echt een droom die echt uitkomt. Leg dat even uit aan Nederlands. Die Royal Albert Hall, die heeft een soort magische status. Ja, hè? Dat is echt een icoon. Dat is een iconisch gebouw daar in Londen. Aan Hyde Park. Hyde Park, prachtig rood baksteen. Het is een grote dome, een grote koepel. Er kunnen officieel mogen er geen 8000 meer, maar het is echt voor 8000 gebouwd. En dan de sfeer, en zeker op The Last Night of the Proms. Wat ik al zei, alles, ja, het is eigenlijk een grote pub, bij wijze van spreken. De klassenmaatschappij bestaat dan ook even niet in Engeland. Iedereen is gelijk en geniet van diezelfde muziek. Of je nu in een stoel zit, of je bent een van de prommers. Want die staan daar beneden en die staan doodstil urenlang te genieten van die muziek uitgevoerd door de grootste orkesten. En dan, ja, dan die hele zaal vol duizenden mensen. En dan hoor je bijvoorbeeld inderdaad Enigma-variaties. Of je hoort Jerusalem van Hubert Parry. Dat is standaard een van de slotwerken. Ja. En als je dat meemaakt en ook van afstand meemaakt, want we zijn er live bij, ook bij NPO Klassiek, dan krijg je gewoon kippenvel. Als je het over de Britse ziel hebt, dan heb je het over Jerusalem. Hè? Ja. Waar staat dit nummer voor? Het is eigenlijk het officieuze volkslied van Engeland. En ik snap het ook wel. Koning George V heeft ooit gezegd, ik vind het mooier dan God Save the King. En het is een universeler lied. Het is niet gericht op de monarch, maar het is gericht op dat land dat zoveel mensen verbindt. En je hoort ook weer de talige aspecten. Prachtige England, Green and Pleasant Land. Satanic Mill zit er ook in. Dat is ook een prachtige tekstgedeelte. Blake heeft het geschreven. Ja, William Blake, een beroemde dichter. Ja. En dit is, het vat eigenlijk alles samen. En het is grappig, het is ook niet iets geïnstitutionaliseerd, maar het is eigenlijk van bottom-up gekozen als alternatief volkslied. Ja. En het verbindt dus de mensen van alle rangen en standen. En het is geschreven, de William Blake natuurlijk, maar het is op muziek gezet, niet toevallig in de Eerste Wereldoorlog. In 1916. Ja, Hubert Parry. Precies. Dat was de tijd natuurlijk dat de Britten er aan het front vochten. The Great War. Ja. Dat is het verhaal erachter ook. Iemand zei, je moet dit tegen Parry op muziek zetten. En dat is ook een beetje om de patriotische sfeer wat aan te wakkeren. Het is volgens mij 1916. Dus hij nam de tekst mee van William Blake tegenover de Royal Albert Hall Royal College of Music. Ging aan de slag. Had er toch zijn twijfels bij. Vond het iets te patriotistisch. En hij heeft het eigenlijk een beetje weer naar de kantlijn laten wegcijpelen. Het grappige is dat het daarna is opgepakt. Niet door de male chauvinist, om het zo maar eens te zeggen. Maar door de suffragettes. de vrouwen die streden voor het kiesrecht, die zagen in Jeruzalem ook een visionair lied. Een prachtige nieuwe toekomst die wij als mensen zouden kunnen gaan maken. En daarna is het toch weer steeds meer naar boven geklommen, Jeruzalem, tot wat het nu is. Ja. Dus het is echt niet iets van bovenaf, maar echt van onderaf, heel organisch ontstaan. Zeker, prachtig verhaal. We sluiten af met Inspector Morse. Ja. In ieder geval de titelsong daarvan. Ja. Want wat heb je daarmee? Het is echt een beroemde detective-serie uit de jaren 80 en 90, hè? Ja, ook en daar was ik fan van. En hij hield van klassieke muziek. Prachtige acteur John Thor. Ook een hele mooie biografie over geschreven door zijn weduwe Sheila Hancock. Mm-hmm. The Two of Us. En toen ik op mijn 16e in Oxford was, dacht ik van, nou, ik kom hem vast wel tegen, zijn rode jack. Ik kwam hem niet tegen, maar ik had toen destijds was ook zo in de mode van die rugby shirts had ik aan als Nederlander. En toen vroeg iemand mij de weg in Oxford. En toen dacht ik van, ja, nu ben ik helemaal nu al geïntegreerd. Ik moet hier terugkomen. Ja. Dus, maar ik heb hem niet gezien, Inspector Morse. De filmopnamen waren net gestopt, denk ik. Maar die muziek en dan ook het verwerken van de Morse-code erin, door Barrington Philong, dat is de componist, vind ik fantastisch. Dus, ja. En het ook weer zo'n aspect van die Britse cultuur die wij in Nederland gewoon met bakken ons toe-eigenen. Of in ieder geval genieten. De Britse Detective Series natuurlijk. Het is uitgeroepen een aantal jaar geleden tot de beste Britse misdaadserie aller tijden. En daarom sluiten we daarmee af. De titelsong van Inspector Morse. En let dus ook even op de Morse-code die in de muziek verweven zit. Presentator, podcastmaker Ab Nieuwdorp, mag ik je hartelijk bedanken. Ja, dankjewel. Tot zover Verre Geluiden. Wilt u de muziek uit deze aflevering terugluisteren? Ga dan even naar nporadio1.nl of zoek op Verre Geluiden op Spotify. Straks is het tijd voor Villa VDB met Jurgen van den Bergen. Daarin aandacht voor zogeheten zorgmeiders. Ze gaan bijvoorbeeld niet meer naar de tandarts uit angst voor de kosten. Wij zijn er morgen weer en dan zet ik mijn platenspeler in Libanon. Graag tot dan. Nog een fijne middag. NPO Radio 1 podcast. Hallo, ik ben Job de Vriezen. En elke week hoor je mij in de podcast Kennis & Co. Tot het niveau van de atomen en we kunnen ze bij wijze van spreken gewoon tellen. Samen met wetenschapsredacteuren van de NOS en NTR bespreek ik de successen, tegenslagen en hoopvolle resultaten uit baanbrekend onderzoek. Er is ook wel weer veel wetenschappelijke kritiek op die studie. Aha, luister Kennis & Co. We moeten die verantwoordelijkheid niet bij het kind of bij de ouders leggen. Het is echt een maatschappelijk probleem dat we met z'n allen moeten aanpakken. De weekendbijlage van Nieuws & Co. over wetenschap. Die ChatGPT die hebben eigenlijk enorm veel kennis, want die zijn bijna getraind op het hele internet. Een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus Supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl.